likambo ya mwasi eboma mboka ye. Soki Yesu atikaki lola, ezali kaka mpo na mwasi. Yende Ecclesia. Moninga mituna e, soki o utaka wapi e. Motei mituna e, soki o utaka wapi e. Moemi mituna e, soki o utaka wapi e. Mobali a utaka na mabele, akozonga se puturu e. Mwasi a utaka na mopanti e, akozonga ko wapi e. Yesu a utaka na lola e. Bongo azonga ki na lola o. Ngai na utaka na mopanzi na Yesu e. Nantela ye kudusu e. Lokola na utaki na Yesu e. Na kozonga na lola o. Yango likambo ya mwasi e. Ebo mamboka o. Likambo ya mwasi e. Ebo mamboka o. Soki ada aleki mbuma ezalaki bosoba na yende o. Bona mwasi oyo zambatelaki epemeli ye. Bota uya mobali ye ezalaka se na mwasi ye. Yango samiso na ye bisaki delile. Sekele ya suki na ye alibolaki sambole ya mafuta mwatoi ye. Yebe maki ye kino na suka ye. Atumba bila nga bimanyo. Yango likambo ya mwasi ye. Ebo mamboka o. Likambo ya mwasi ye. Ebo mamboka o. Nantela ya mwasi ye. Ebi kisi moki o. Mwasi yo nazali koyeba ezali nde Ecclesia. Soki basi bazali abapepa maboko na bango likolo, bongo ndeko molinga mi mobali mpo na okomboli loboko te. Keba okoya kozanga lola, pamba te na mboka na Nzambe kaka basi bakokota precisement, kaka basi oyo bakobotaka mbuma. Ngai nazali nzete, bino bozali bitape. Etape oyo okobota mbuma te, tokokata yango tokobwaka ngo wapi e. Isa Goliath, bona finga ki kizambe ya bana isala ye toi dialenge moka ye apapola maki mamunde atele maki liboso ye bona mokwa isa koliata ye asia tuna ki motuna o il ya rien pour rien o oya kokwa isa mopakano yo akopesa ye minyo bazongi selaki ye akobala mwana mokonzi bo tala likolo ya mika ye Dawidi akweyisi goliate o jeba yo moto osalisaka bato misala na mpunda tika il ya rien pour rien likolo ya banzeba ye ili akubaki na gere o likolo ya mwasi ye yakobo asalaki kartoza ye na nzela ya arabe yelikwesilaki kokwea o likolo ya mwasi ye bamisusu bamika bambeka o likolo ya mwasi ye yesu akupi ne kulusu o kolo masi ye yo nde Dawidi monene o mobali ya delila ye sukisambwasa miso na o mobali ya etiopiene o mobali ya libala ye mobali ya rebeka ye mobali ya libala ye soki yo mobali ya rebeka ye yo nde tata mapasa o yo nde isaka na nga mpo na mwasi ye yesu otikaki lola o mpo na mwasi ye yesu akweyisi satia na o mpo na mwasi ye yesu amikabaka mbeka o mpo na mwasi ye bamisusu bakota mabele o mpo na mwasi ye bakondi bamela poizo ye mpo na mwasi ye bisumu ekotaki na mokili o kaka na nzela ya mwasi ye tala tozwaki nde mobikisi o mpo na mwasi ye yesu asekwisi lazare o na nzela ya mwasi ye boyokani ekotaki na isalaele o na nzela ya samaritene o basamarite bazongaki bayuda o